جدید خلاف حکم نمی دے ارادہ جدید خلاف حکم آگے تا حکم آگا سو چیتا اس نے نمانا کوم ارادہ میں نہ دا لیکن جوڑ رو آد ملک ان ارید الا الاصلاح دا شعیب بچیانی منگا علیہ الصلاة والسلام زمنگم دعوات دے دنیا کی ان ارید الا الاصلاح زمنگ ارادہ ندا پا ملکی لیکن دا ملک سماول روانول والا نور دی روانول والا سوگ دی لیڈران لوٹ دب دو قومی دولت چا لوٹ کو لیڈران ہو ما تا خوار غریب لخو پہ کی پیسہ پا برخان نرا رسی ایو یوتن دیرس دیر زر روپی لازیاتی تنخواہ مقرر دا پا کور نستے گاڑشتے نوکران شتے امراعات لا جدا دی سرکاری قومی دولتی وہ لوٹو اوائے غس نو دو اصلاح کی پہ اصلاح کی غدودو تاوان دی دو بے افساد کی نقصان بہ کئی ا کوشش بہ دی کی چگڑ بل ڈیر وے چخلا کرتا متاد ہے ادا اندہ دو پارا بیا چگڑ بڑی نزب امدہ بہ ختموں او مالا ووٹ را کئی ان اریدو الا الاصلاح زمنگ ارادہ دا پاکستان دا جوڑولو سمولو روغولو دا خبر زمنگ پیغمبرم کری دا بادشاہ تے خط لکھا اسلم تسلم یوتک اللہ مر اجرک مرتین قانون دا اللہ منا سالم بپاتشی روغ بپاتشی بچ بشی بچ کے دل دا پاکستان پہ اسلام دی بچ کے دل دا لیڈرانو پہ اسلام دی اسلامی قانون بانی دی دا نئی نتباہ دی اتباہ بوئی دا سی چی شخصی وجود قومی وجود خوی ختم دے و ختم دے دولی وجودی ختم دے و قومی و شخصی وجود بیم ختم شی بیا بارد سینی چی دا لاسسی جو ندی چی دو با پا گیتومی دا پا کتابیانی بیا دا پا ختم شی مناسب تقریر کر بے اللہ ولی دی رسول اللہ ولی دی رسول سارے کور تلار مور تا ہویا بای جماعت کے استاد راغلے طالب استاد بے اللہ ولی و رسول لی اللہ دی رسول لی بی خبری کور یا غیبی یا بچیا خیر زمانہ دا زمان چی وخو نا یو سالار و یو منصور نا اللہ و نا رسول آخر زمانہ دا یو سالار رسول پکیتا نور رو وقت نا آخر زمانہ دا اللہ و رسول قرآن و سنت پکی بل سر آلالا زمان خود جور قانون پروتتے آئین زمانگا پروتتے چوک دا ستت تر دوتے چوک دا پچت تر دوتے زمانگا قانون پروتتے دستور پروتتے دا اللہ رسول لی پکیتا کمار آلالا روک بشی حیثیت پہ بیا نہیں سالار منصور پشانت بشی نم بے بیا نہیں اوجود بے بیا نہیں قسمی گی قرآن وی اصلاح وارو پیغمبر وی اسلام اروغتیا و اس ملک سالمیت وارو سالمیت پہ اسلامی پل یو شیمانی سالمیت نرازی داد اللہ قانون دی نو اولتا چور کوٹوال کو پکڑے زداشت گردی موزو پا القاعدہ کی موزو پا سادی موزو این پلاس کی اخلا موزو دا کم از ما آواز دادی این اریدو اللہ الاصلاح مستطاعتو چمی وسرسی نا کولشم نو رسمی نرسی نو دی جماعت نا دا آواز کولشم اصلاح چی دا مکوی نقصان دے اتاوان دے اللہ ما توفیقی اللہ باللہ گوری از ما کار ندی اللہ علیہ توکلتو علیہونی بو ما سر دشمنی مکوی عذاب بدبانی رو رسی مثل ما صاب قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط و ما قوم لوط منکم ببعید زما سر دشمنی کوای اپا زودو دری دائی حق پرسوی ما سر دشمنی کوای شعب علیہ السلام دا اللہ عذاب بدبانی رو شرک پتی رکو مجرہ لگلو زمان کم دا آواز دے زمان گا جزان سر دا قرآن و سنت پوجی دشمنی کوای ہر تم رغت لیڈر چی لیڈرہ و دنیا بو مشرمی کی ذلیل بشی اپا آخر بدلو ما اللہ عذاب در کی قرآن رشتین کتاب دے جوندے کتاب دے تاریخ شاہد دے چاچ دا حق پرست و دشمنی کرے دا خلاف کرے دے اللہ دنیا کی انتقام غصے صدا لور کرے دا او دا ما قوم لوط منکم ببائی دا بیا والی ہوئی ندیل رستاسونا پا زمانہ کی تاریخ مخی ترے ندیل رستاسونا پا عملونو کی اغاملون تاسو کوئی ندیل رستاسونا پا مل کی جاز کے کینا گھنٹہ بنی تیرشی پورا قومی لوت صدوم تبورس اگر کمخ کی لرے اس نے زیرے او پدرنگ بانی را رسی قرا قوم لوت انوی استا سونا قوم دروت لرے پا آداتو کی پاکستان کی چکم آزادی شروع شیدہ اکتفل رجل بر رجل وقتفت مرعتو بالمرعہ دا عام پوزیشن اس را شروع شیدے اگوالی دے دی درنگ لدا الک دا الک سروادر واقعی قانونی د جنید جنې سره وادر واقعي اخبارونه ډکتي هغه دې کې داسې شو هغه دې کې داسې د دې طرف ته ترغیب پیدا کی ترغیب پیدا کی نو چې څاغه کول هغه تاسو په هغه عذاب نو تاسو کوم دلوي نکاله واده چې په تاسو باندې راځي او دا فرق دی تیر امتونو کې به عذاب د تباهه را ختم وشو دلته قوم اخیری دی امت اخیری دی دین اخیری دی تباه کوي نه خو مختلف طرقو بانی ذلت او دا بربادی عذابونو پیرا لیگی لری نیدی ستا سنا قتل بتا سروشی اللہ دا پاکستان حفاظتو کا یا اللہ یا اللہ اسلامی نظریہ پاکستان کی رواج کا اللہ دا حاکمان و ذلون اخفل دین تاو کردو یا اللہ یا اللہ چا پاکستان پادیشی وستغفرو ربکم اللہ دا شیخ اسامہ دا ملا عمر حفاظتو کا دلگر قد پا خیر و پا عزت باندی رازات کا یا اللہ نور بندیوان چنے لے شی دار قاعده پنو مانی یا اللہ د کورونا حفاظتو کا پیزت باندیر اخلاص کیا اللہ استغفر ربکم ثم توبو الی رب می دے رحیم وین پی گستا پا غبرو شویب کثیرا مما تقول ادا غنا دیرے چتے وای من پا یو طرف بانی دی دنیا ترقی آول اتے دخبون رسی پا کتے را گردے لا نفقو کثیرا مما تقول مولاتا ننم دا پی گردے وی ترقی ترقی کی راہ میں دنیا کی ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ ملا ہے دا انتخابات کی اس شیدی دا چکی دن پاک وقت کی اخبارون ڈکو دے دینا زموار و خلق دا ورکلی قوم کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ ملا ہے بل سویدی کلی چی ملیان ختم شوی نئی ختم کری نئی لکد ترکیہ گواندے پاکستان ترقی نشو کولے نہ چدا ختم کرنے ترقی بو کی دا وازونا گگے دا اخباروں تے ڈگو ستا پا خبر منگنے پی گدا تے سوائے منگ سوئے تے سوائے ان نرا نرا کفینا ضعیفاً اگر نو تا پا منگا کی کمزور ہے کہ اس دا تلاسا چونو تا تپوس دی توک نیشتے او دمرا خبر دا منگا لگ خیال سا تو منگو دا جماعتیان با پی خپشی چرتا ویلو لارا تک لارا جمناک گنو تا پا منکی کم زوره کنو استا دا قام استا دلا استا نصب چه منگ سر دلا کی دی نو منگ با تا تروس ہو جلیوی پا کارو با مشتلیوی خو منگ دو تا گورو منگ دو دلا که زمان سر دی او ووٹ زمان گلی نو دو برا تا گیلو کی نو دو پا دی گیلی دو وجنه کنو ترا تا اسم نی نی تا پا منگ بانی گران او گور دا لیمانو زمان قام دا تا درون دی دا لانم اکڑے تاسو اللہ رسو شاگان اخبرونو غردوالے ظہرین ملقن ورازدار اللہ ہم شاہ تا غردولے دا غارو تذکرہ نشن قوم قوم زوتوائی شتے تذکرہ دا اللہ چی اللہ سوئی دا اللہ سو منم او طول تذکرہ دا ووٹا دا ووٹر دا ادھے کری دا دا خبال حلقہ انتخاب دا زما حلقہ دا انتخاب دا دے کدا کم ودا کدا کم مرض آگا یو دے فرق د زمانی د زی د اشخاص دی نور مرزون آغی رب می گیره اون که قوم همی دست بهادر دی و قوم همی کوایتا چه کوای پا خفل واست زا عاملیم بطا بولگی عذاب راغ شعیب بد شو علیه السلام ظالمان و یول چگی نشود و کور نخفل که نکلی که جاتی مین نذکر لکه چه بعد اونو موسا میولگ علیه السلام شپگم واقعه بی آیاتنا و سلطان مبین روان معتبرو تای چوشو نو موسیٰ منلی و نا موسیٰ عجزو کنه دولت نو اقتدار نو دل نو اکثریت نو روان شیو دو پا خبر ده فرعون امر ده فرعون نو حکم ده فرعون نو قانون ده فرعون ده کامیابی رشیدین لار خودون که اگه ده ضلال ده بیدینه و مکی بشی ده قوم پلن پرده ده قیامت فورده همون نار نرابی ولی ورطا بد دی دغا گودر المورود راغلیو تا ورد جمع دا وارد یا ورد گودر او بوت دراتلو زی چینا گودر بد دی جهنم گودر المورود راغلیو تا راستشیو تا فرشتو راستو دی گودر تا لکه ساری گودر تا بوزی نتوم دی دل راستلشو الورد بد دی دا تگی دا تکی جنسی مانا المورود راوسته شوی دیتا پسیک رشودو پا دنیا کی لعنت لعنتیان دی اپروز قیامت بد دا دالی ورک رشود اللہ رفد نام حدیه دالی الرفد المرفود ورک ردولا ورک رشود دیر بد دوزخی اللہ ورک دغلی دا خبرونو دا کلونا چی بینی کم منگا تاتا سشتے و حصیدون صدل شوی لو شوی دلوت علیہ الصلات والسلام پورا علاقہ دا قوم پالوڑی اسم پالوڑی پرتا دا اس تی وینی نو تو ویدا چرتا پرون یا بیگا پو بالمخشوی دا تازه تو دا آقا کندی کندری اگر دا پاس نیا پیت جگوالی لکا چی پالوڑی شوی حصیدون اصو اسم لاباب دی دا حجر علاقہ دا صالح علیہ السلام دا قوم لارشی تبا چی دینا چرتا اس خلق تلی دا خدا چتونی چی قدری لیر کری دی دیوالونا ورونا در شری تعجب بواخلی حیران بپا دیجی شیخ صاحب تلو دا پینڈی رحمه اللہ تعالی ملگره و سرو مولانا شیر علی شاہ دا اکوری شیخ الحدیث دا شاگرد دا دی مدینه که و شیخ صاحب لار ویزوال تکی لار دا چه سنگ خار تنیزی شو او رون دیوال نوری دا جڑا پیولا که دا حرکت شو کوئی ناس جڑلی جڑلی جڑلی ایماو توی شیخ صاحب تو بجاری مخی تزو چه حالات وینه بس ماولی دا نور دادن پاپل منا قائمون نسلا اولار دی اصارشت بقیا و منا حسید و ساغدی چه دل شویدی لو شویدی لکری بلی شوی چی فصلو ری به دویخنا نسو وقتی شی اغا سرطی مختم شی اغا مندرانی مختم شی نسلا چی شویدی سوچ تنده کرد سورت تل چلو لی شویده ده سورت یونس مسالی لدلیلون طول پا دیو عبادت دا اللہ عالم الغیب اللہ دے سوس نشی تا پیغمبری خلق تورا سوا نامسرے روا غسران دا چی تباشو ختم شو نا دا زیادتے ہونو شو انہا نو خودو زیادتے کر لکن دا خپل زیادتی دا چا وی دا پخپلا نو وی گیلمکو دا بلا و بما کسبت ایدی کم تاسو خپل کردی یدا کا او کتا استغفر اللہ سنو تا تڑا دے ادی مقام تیرا و رسولی نو سوری بیا جاری مونگو سر زیادتے نیو کرے لیکن زیادتی کرو دو خپلو دانو سرا دویم خبر یرا دو جو تو کسر نو نو سو وسیلہ نو تو شفیع ازال لنو نیولی چو دو اخلاص کرے اولی نو وی او کولی شی بیا مخیط تو کرات دیشی نو لری نکو فائدہ و نرسولا لری نکو دونا دا دو آغا آلیہ و شفا آغا شفا آلیہ چا تاوی آغا چی بے هاولای شفا آغنا انداللہ آغا شفا آلیہ و دو تفائدہ و نرسولا چی دورا مدد کول پاجی تونی کسی بعد اللہ نا اس فائدہ و نرسولا من شئی انیسم یو ذرا کرا چرا غلی وزاب در عبدی زیادی نکرا غو دولا بید تباہینا یعنی دا غو سر دا محبت دا غو دا تعظیم نو تباک رو فیدا اون رسولا خبر اللہ اخلاص شوا تیری ییری تیری چپی ییری نا تیری چپی ییری ندیوی پتا بانیم نا نتار دو جوڑ دو دی وکدارک اخذ ربک اذا اخذ القرا وهي ظالما یقینا نیول دا اللہ علیم دردمن شدید سخت دا نخیری لمن خاف عذاب الاخرہ سوک چه ده قیامت ده عذاب نیریگی ده دلیل لیل ده غرض غن کشوی بول خلق ده رض ده مشهود حضر کشوی تر طول مخلوق ولی رستو که لیاجال معدود تاریخ معدود ده شمار اغلانه ده رغره کل چه براشی نفی ده شفاعت و نفی سفارت لا تکلم نفسون الا بیدنی غوخلو بنشی خوزول سوک لا تکلم نفسون گوف بنشی کول سوک یو نفس لیکن پہ اجازت اللہ بانی خلق بدبخت قسم شقی و سعید بدبخت مخ کے کرو ذکر دل تب تباہی دو بدبختان و مخ کے بیان شویدہ نو بدبختانی مخ کے کرو از سو بخت اور دی نو چی بدبخت او ففی النار نو چی بدبخت دی صورت کی یا یونس کی کم اف بدبختی بیان کرلا بدبختی دی عقیدی بدبختی پا اصولو کی دا عمل بدبختی نده ویلی نو چه بدبخت دی دی دی آقی دی اوائی دا ها اولای شفاونا عند اللہ بدبخت دی ما من شفین الا من بعد ایزنی دا اینا دا مدلی ابدبخت دی چی دا نمانی فما اغنت عنهم آلیاتهم بدبخت دی چی دی قومنو تباہین نتیجو آن اغسطلا نو دو بی ففن نار دو بی پدو دخ کی وار کی دو دو پارا فاغی کی دی زفیرون و شیق اسویلی و بقری و اخکل زفیر چی دن نترا کاغی اسویلی شہید چی بارت ہو باستی دن نترا باستی نرے آواز بار تو بس پرزور اچھی غٹی نو دن تراخ کو کی نرے پین کے ہوئی اگے سر آواز کی چھ بار تو باسی نو بیا خر کے دن تا ہوا را کہ یوں آواز کی او چھ بار تو باسی نو دنیا پہ بل آڑی ہوئی زو دے اسرافیل نوکاری ہوئی ٹھیک شے وس بقڑا میں وقت کلا ظفیر و شہیق ابدولا ظفیر و شہیق انگولل و شہیق نو چگی روڑی افسوزن اسویلی ہمیشہ میں پہلے کے ترتو کی اسمان ازمکا اسمان ازمکا خواہ ہمیشہ نہیں دی ہمیشہ بن نہیں اسمان ازمکا وہ دنیا ختم شوی دی التا دا کمر آلالا دا مطلب دیکھنا سو کی ازمکا اسمان دا عالم نالتون ازمکا شتے کنا دا بنی آلتون اسمان شتے عرش الرحمن دا اسمان بنی نو پاس خوشتے کنا یا اسمان ازمکی نمراد برا او کتا مراد دی تو چی برا او تو چی او چتا او کتا لاندی باندی نو لاندی باندی ختمی گی یمین شمال فوق تاست امام خرف داد ختمی دو جهات ندی تیک دا چی جهات کم طرف تا منصوبه اغبه نی او جهات نختمی گی تو چی پاسو لاندی یا دا سماوات نمراد جنتونه دا ارض نمراد مکر دکا اسمانونه پاس دی جنتونه لاندی دی تر تو چی اسمانونا جنتونا اور ارضی ازمکا تا تو چی جنت او دوزخ یی نو دو با ہمیشہ با دوزخ کی نو جنت دوزخ دی ہمیشہ بیا نروانی گی نو دو بای پا جہنم کی ہمیشہ اور جنتیان پا جنت کی ہمیشہ دی الا ما شاء ربک سزا دولا وور پاتی که دل پور کی لیکن چو غالی سرب دی سواد دینا نور نو نور بولتا سزا وار کی ما شاء ربک صورت عراف کی آیت تیر شوال تو میلیو کنه داو پر صورت حود کرا دی آل تو میلنا ما شا اللہ لیکن چا اللہ غواری نور بطور کی دل تو میلنا ما شا رب بک رب دی غواری سمانا دا او بای باشی تینا دوزخیان پا دوزخ کی دی خالدی نفیا نو بیا چا ما شا رب بکو بای باشی قلود بختم شی دا مطلب ندی ما شا رب بک رب دی غواری دا ور نسیو بل صداور کول زدناهم عذابا فوق العذاب ولنذيقنهم من العذاب سزا ورکم سورة نحل کی او یاسم اتیا کاتا اتیا نمبر آیت دامانا ندر چا اللہ باتی عذاب ختم کی نا عذاب بولا دا دغن زیاد کی اس ور اس کو رٹھی دی بیا با پی بلتا عذاب راواری اپو چوغو پرولو باندی بسر شید زدناهم عذابا فوق العذاب زیاتوم العذاب مخی دی عذابنا ولیو لزیاتوم آیت نمبر اتات یا بما کانو یفسدون فسبب دی اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناهم عذابا سات پسات عذاب جاتی دا مسئلہ سورة فاطر نہ درس کی سورة مریم نہش پیت کی او بیا کی سورۃ الاسراء ونوی کی عذاب جاتی دل عذاب دل جاتی دا مسئلہ سورۃ نبا کی تا سورت دا عذاب الورکم سزا ول جاتم جزان وفاقا زدناهم عذابا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر دڑو کی سرا بورا غٹ عذاب اور کو مخ کی اڑو کے دے پسے بغٹی کی بل بدا غی نہ غٹی بلوا پر نسبت داغی میں نہ غبانی بغٹی عذاب دیا تم مانا دا الا ما شاء ربک فعال لما یرید کون کہہ رہا اللہ پاسانا دے ٹولوا او چی واڑی بختور وفل جنن دوبو می شی الا ما شاء ربک جنت کی بے لیکن جو واڑی رب دین دے دین سیوا بنورم سور کی دیدار دا اللہ رب العالمین وینسون النعیم ازارا او فیا خسران اہل الاعتزالی ویر طول مخلوق بسنگا منگا اللہ یو دا خوبا لوی پردول نہیں رسول اللہ علیہ السلام یہ دا میاش چیتا سو سینکای پردول پا کشتے فقول پر کوار تو کہ نا وی بی دی تمثیل نا دق حساب دی جنتی ار دے کی تی پاغ مقام باندے ہر دے کے بغیر بینی جہاد نشتے دد طرف نہ جاتے دے بھائی فعل الم الا ما شاء ربك اطن غیر مجذوز ورکلو اللہ ورکن خریدن کی فلا تک فی من یتسلی مشبش کی راتنا چ عبادت کی دا خلق عبادت نہ کی لیکن آس چ عبادت کی مشرانو تقلید دے شرک کی اللہ اللہ کما یعبد اباؤکم کا عبادت ابائہم کما یعبد کا عبادت ابائہم دوم زلہ دے مشران قانون مانا رسو چ پشرا روان دی اوم دے مشران قانون منی دوم دے ملک آئین تا اسلامی ویلی دی چ رسو پشرا لاغوم دے ملک آئین تا اسلامی ویلی مشران دے ملکی آئین دلان انتخابات کے چ پشرا لاغوم دے ملکی آئین ان اعلان انتخابات کی ادانو چ دی اعلان دے انتخابات کو نو حقوق فرو مانا چمیو مانا نو سنگ ویم چدا زنم حدیث ریار نم نانو پو جمہوری طریقہ بای بیزے لرکانا لردی نکا خو زان دی تینا لرکا زان دی دی اسلام و دی سنت و دی دین لرکا اگر تنشلی لکولی اگر نور کلکی فلا تکو فی میریا و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوس یقینا منگا دولا ورکا ان کی ابرا خددو نکمید ان کی مقیم نسی دی کنا چی دی دنیا یادا نظر بولو دنیا کی دنیا پورا ورکوم اپ آگے کی لا افقص منو شایان دا کمولے بنشی دا دی درجی و دا مرتبی نیسم دا بولو دا ورکوم آیت نمبر 15 سلسی من کانو یرید الحیات الدنیا وزینتا نو فیلہم اعمالهم فیا وهم فیا لا یبخصون بدلے ورکوم اللہ اللہ موسیٰ لمی کتاب ورکڑا اختلاف شو بکی نقل موسیٰ دا کتاب عذاب بولی نرازی لولا کلمتون تاریخ لانے دیر اغلی وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رشتیا دتویم حقیقی رشتیا خبرکوم کلن هر یو دا دی دوارو دالونا انبیاء امتونا هر یو دا دی دوارو دالونا شقی و سعید لما چکلے پورتا کی اللہ لما مدخول حاضر قرینہ دا کلام بانے لما یبعثهم اللہ لما یحییهم اللہ کلے چا اللہ پاسی کلے چا اللہ پورتا کی نو چا چل بوشی لیوفی انہم ان کلن لیوفی انہم ربک لما یبعثهم اللہ ہر یو دونا اللہ با پورا پورا ور کئی ور بکی پورا پورا دولا رب دی عملونا یعنی جب بدلی دا عملونای کلا لما یبعثهم اللہ چی پورتا کی جزا دے از سزا دے مکمل قیامت تے دنیا ندا دنیا کی مکافات دے یعنی دا عمل مناسب سے نتیجہ اللہ سرگندی از مکافات عمل غافل مشو از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو یا زارع السیئات انت تحصد شوکہا و حسکہا داود بی علیہ الصلوۃ والسلام یا زارع السیئات انت تحصد شوکہا و حسکہا و دا ناروا و دا بدو کرون کیا دا دی غنی و دا دی خشاک بتر و ریبی و تو بیلو که دا بستا جیب ترا جی ستاق پو تو برا رسی تزرع الشوک و تحصد العنب غنی کری او زبت کور شکم دا کی دلیشی چرتا زن دی ندی پو کری وی زن پو کر نم دا ذکر کردن لیوفی انم ربکا عمالهم خبردار دے پروگرام دا دعید حق آغا تا تلقین دا اللہ دا طرفنا دا دک دا کلمات افل پروگرامو پی جنا فستقیم کما امرتا مضبوط ادریگا نو نیغ ادریگا یو طرف توانی اولی نو دی طرف تا نو دی طرف تا نو نروس تو طرف تا فستقیم کما امرتا پختانوی جوتی غوایا پلوڑا ادریگا تا دا اللہ دا قانون دلان دی جوتی تا دی تا سر تلل دی دا اللہ قانون دی پدان راغسته دی نو نیغ ادرے گا کاغی گرا کاغی گا مو کما عمرت لکچوی لیشوی تا تا نو پیغمبر خونی غلالو کنا امر دا پار دا دوام دی نیغ ادرے گا اولال پاتشا نیغ کاغوال نشی نو ما تا تا امبوی ومن تابا ماک ولیستقم من تابا ماک نیغ دی ادرے گی درست آ چوک چراؤ گردی دخ پلینا تا سروشی ولا تطغوا استقامت کی داعی اصل کڑے دے عمل گری ولا سانی کڑی دی دا ولی داعی با امیشہ پر رخصت عمل کی دے عزیمت بانے دت تو رخصت اجازت نشتی پیغمبر تو صبر کوا امت توی ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کستا پیر رالا اتو بدلا خر نواخلا او پیغمبر تو بدلی دا غسو جازه نشتی دایی تو بدلی دا غسو جازه نشتی دایی توی تا تلار بندیگی تا کار کوا استا مرگرو سرا بد شوی دی مقای بیامن دو وردی کسا پیر دو تا اجازه شتی و تا تا اجازه نشتی پیغمبر با او دایی امیر با همیشه پا عزیمت عمل کئی در رخصت اجازت کدا نو مت تا دی نو پیغمبر اصل لپا دی که فستقیم که جیدو اجازت نیشت دی او مت سانی کرده دی تاست راو گرده دی نو دو دیم نی قدره گی خوچه روز تو در نور و امیر یا نواهی را غلی اگه که امت مخی کرده دی ولا تطغاو ای در پیغمبر امتا ای در دایی در دعوت والا خلکو لا تطغاو تاسو تو ام وان اوڑای در دی مسئله اخبالینا پیغمبر خو نشی اوڑای در چاگتو لا تطغا تو چا تا تیرو نوزی امت کی با تیری درا دی لا تطغاو تیر نشای در دی مسئله نا داسی نچی سیاسی شی داسی نچی لیڈی شروع کنو داسی نچی دنیا سرکی لا تطغاو در دی مسئله نو آڑاونای وان اوڑای داسی نچی پا کالج کی استاد شی سشی توی اوی دا استاد شی تی تی دی نمو تی تی گا پا کالج کی اولی تی تی گی اتای نیخ کرے اتا تای نیویری لا تطغاو در خپل مقام نو آن اوڑای لا تس فستقیم نو نی غدرے گا تا در پیغمبر امتی ولی بلی تواری دلوگی نا نمری ولا تطغاو وان اوڑای دی مسئلی نخ پلی یقیناً دیر طولو آو چی کوئی خریدون کے ولا ترکانو چی تغیان را غی اوڑی دل را لنو دویم منزلی بیاسی روکن کے دل پارم میں ڈک رکن سازی دے چت سش رکن سازی دی اکڑا بس پدی بانے دو رکن شیم وستا خبر نہیں زو خود پارٹے رکن نتا چیز پارٹے رکن دو زخ کے دیا استن شویتا لا ترکنو الالذین ظلمو فتا مستکم النار وور بد بانیو لگینو تباکے گی ولی تو رکن کے گی دو پارٹائی سیاسی پارٹے دی بیدین دو پارٹائی انہو بما تعملون بصیر لا ترکنو رکون المیل الیسیر غرائب القرآن میں الرکون هو المیل الیسیر لغوان دی اوڑے دل لغوان اوڑے چرتا لغ ٹیٹ نشی چاہتا ظالمانو تا دا سیاسیان چہ دا قرآن و سنت پروگرام پریخے دے دو توان اوڑے چرتا لیڈرے توان اوڑے ووٹون توان اوڑے انتخابات توان اوڑے جمہوریت توان اوڑے فتمسکم النار وور بد باندی لگی نور بد باندی لگی ولی دا اول پوڑے دا چیتا دا خپل مقصد نواری دے نو بدی بدی را کاگی دان پسی نو بیا با بل راشی بیا با بل راشی بیا با بل راشی نو بیا با دندین پاسی قرآن با پا دیشی مسئلہ با پا دیشی با سی چلو کو دا سیاست مسئلہ دا که دیکی منگ تو وقت پڑا قو نو زمنگ نو زمنگ دوست ساجد نقوی بیدیگی ازمنگ دا بل دوست احمد رضا شاده که سبا لاغ چه مرکو نور خان نورانی احمد شاہ نورانی دل زمنگ نجودا کیگی امنگ خو کوشش دیدی که چه مرکو طول یو دیو چه اسلام براوالی نو کم اسلام براوالی آقا چه پا شیوم فرده اپا نورانی گروپوم فرده اپا تا دیو بندیوم فرده آقا با کم اسلامی دارت تاوار دا با کم اسلامی او خپا کوما نا نقصان برازی لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار وور بد بانیو لگینو تبا بشی بیزت بشی مختورن بشی نو خلکو دا پا کمسترگو گوری او دا حالت دینو دری خبری یو استقیم دویم لا تطغاو دریم لا ترکنو مدد بم بیانه کیگی و ما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون بیا بم مدد تم نے کی دا اللہ طرف نہ رحمت دا اللہ لاڑ سلورم عمر اقم الصلاة طرفی النهار ادرو مز پا بندے سر پجماعت بانی پدوار طرفون ادرو دے پہیسا کی دشپی ہم طرفون اگران دی سار دا اگران دے دا ماستن دا اگران دی ادشپی پہیسا کی دا اگران دی دا دمین دا دماس پخین دا دا چوٹای وقت دے ہوئی زجو چوٹی دا سلال باشو جماعت تا خبرم اپرم گیتو آورو نمازگر اگر کار ختم شے جماعت کی بگا پا شپا و لگو ناغا کئی خلق غیتر روانی و داد با پاکی اسقل منافقان با اداد ویزا که طرفین نهاری وی و ظلفم من اللیل سیادتو ام نیکی بدیخ پریشانی ان الحسنات نیکی یذهبن ختم السیئات تکلیفنا یا گناهنا نیکی کوا نو بدی بختمی گی اللہ با سیدی اولی نیکی سر توفیق راجی توبی استغفار راجی موز کی رمانزن بار اب ختمی گی السیئات واڑا غڑ گناہو نہ توبہ سرا عام مانے کہ ان الحسنات بے شک نے کہ یہ نی تابیداری پ دین کے دا اللہ مانل یذہب نہ سیئات نو ختمی گناہو نہ جی دین کے دا اللہ مانل نو گناہ دا کم دینا راغے اگے خوب دین بن سو کنا گناہ را نہ سیئات کی او دین کی سستی ہم دا سیئات کی موجود سیاست کی شریکی دلم دی دا اللہ قانون منا نیکی کوا یذہب نہ سیئات نو دا نیک عبادنا جمہوریت لری کی دا نیک عبادنا انتخابات لری کی او دا نیک ایدا بدن سستی لری کی بدین کی نیغ با ببر شبر اولاری زیگ بیگ یو اللہ یوائی تسپا ما سا قبل تشیشتا دینا چیزا منو ازی تا وکی دم نو نیکیو کا ان الحسنات دا نسیت تے نسیت کن کرو برداشو کا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین فلولا کان مانعین دا منکر نہ ناہین دا منکر نہ ولی نو آمرین بالمعروف ار زمانہ کیو ذمہ وار ناہین دا منکر نہ یا نو پا بعض ادوارو کی بالکل نو یا کو نو پنیش حسابو اغیل تا اہمیت نو ورکاو نو علیہ السلام زمانہ کی او دا غنی او قرن مخ کی ہوئی دا دنیا پا مخ دا منی نم دا بزو نمانا کون کیا سوکنو لم یکون فی زمانی ہی ناہن آن المنکر دا ناروا دیوالی که دا دا دینو دی باو بے دا خد دا سکوا موزو کا داو کا داو کا و دا تچکے ناروا دی دا نی الا اللہ و او لا نو لا الہ الا اللہ جوڑ و اتوڑ نو دیکھیں خبر بانی جوڑ و اتوڑ پکیتا نو توڑ او کا نو جوڑ برا والے چاہے توڑ دی نہیں کرے نو جوڑ نشرا واسطے توڑ با قانون دے کا نا دو متجانی صرفون راوڑے دوڑا متحرک دی ادغام کی گی روا دی کو پر دے سڑیا نو دے کی با توڑ را والے دا اول نبا دا سر ہوائی حرکت با تی لرے کی نو اس با خبر جوڑ نو جوڑ با دے دوڑ راش حرکت دی تی نہیں ہوئے جوڑ نشرا واسطے دا قانون دی دا الاشباہ و النظائر دی قسم نا نو توڑ دے نو چوک نو توڑ والا جوڑ والا ڈیرو اللہ نو ہراو لے گا نو چے توڑ والا نو نو دونو خبر بدل گیا دا نو پرزول جوڑ دا معروف پا امر سخت نئی دا منکر پا منبانی سخت دا غاخون ترول لی نو گرانا دا نو ذکر رکو فلا بچی کی باغت سوک چیز منکر نمانا کئی فلولا کان من القرون من قبلکم کانو لا یتنہون عن منکر سورہ اعراف کی لسی لولا ینہاهم الربانیون دبدو نمانا پکی نوا نو کنورو منا نکولا اندی غٹو مولیانو غٹو پیرانو والی منا نکولا لولا ینہاهم الربانیون منا نوا پکی کنا دا منکر نا منا نوا اد معروف خونے کولی نو سڑی اد منکر نوالی نمانا کائی اکا چا منا کول ناغا پا قوم کی روکی سابو روک لولا انا عمر ربانیون ولنو اقل من اولو بقیا ولنو اقل من خلق دا اقل خاندان یا اولو بقیت اصحاب استقاق بقائن لکونهم ینہون عن الفساد ولنو قابل لپاتکی دو پکیتا چوک بو اگا چی منا کول خلق دا فساد نپو ملکی دا قیری فساد د معاشیات و فساد دا اخلاق و فساد د معاشرت فساد داخلی فساد خارجی فساد ترک د جہاد فساد د دنیا پرستی فساد دا دی فسادونو نے خلق ولی نمانے کاو ولی نو دا سطور کا قلمن یا دا عذاب نا بچ کے دو قابل نو دا مانا تو چی نو لیکن لگ دا غنا چی بچ کریو منگا منا بید منکر نا کولا نا آغا منگا بچ کریو نور پکیتا نو جمہور دا صدی تاریکین دا نحی عن المنکر جمہوریت پا ہر دور کے دا تاریکین دے دا منا دا منکر منا دا منکر بنکی جمہور اقلیت پہ چب من دا منکر کئی دائر جمہوریت بل پری کی وہ خود دے کے دا منکر نہ من نشتے دے اچکم اقلیت کی ناغ بد منکر نہ من کہ جدا نہ روا جدا نہ میں کہ سر ہو جا کر کہ بیجی نو سر رشتہ ادی بیجی نو سر تعلق ادی بیجی نو سر ربط جوڑوڑ چی یو شو سر یو شو سر دا منکر دے نو ولی نو دی نہ روا نہ من کہ ان کی نو نو نو نو ٹول دغه تداوت ورکی الا قلیلا ممن انجینا لیکن لگ دا غونه چې مونږه بچ کړی دی نوغه پاتیو هغه به مونږه کولو نو بل چانه کولا یره ک ټول پاکستان کې شلو تونو د دینه مونږه کړی نیبا او یقین مې نه راځي چې شلو به دینه مونږه کړی چې دا اتحاد خنه دی او دا غونه بلکې فضایل او رضا بیانو کمال او کمال دې سره کی دایره متفق کړه او اوس به جو اسلام راشي نو اگر اسلام دو رالا قول ہے دے وہاں کرکڑی پینچر شیدی او کرکڑی شتے نو سلا چھ کرکڑی تو آچے اسلام را ولو الا قلیل ممن انجینا منو واتبا اللذین ظلمو ما اترفو فی روانو ظالمان پاگ پسی چھ خواگو ورکرشی اولا پکی اتو خواگو اسملے تا سینر ترسیدل اگا پا وحدت رالا کنا سنرات اہودو مجرمان تیر امتون کی داو دا حالت دا دی امتم دی اللہ قلیل ممن جینا رب دین دے چی تباکی دے کلو خلق پر جاتای زیادتی سرو کی حیات مخی تیر شوئے دے زیادتی نکی پتی جال چی خلقی نیکانی اصلاح کون کی او چی اصلاح کون کی ختم شی نو قوم بانی تباہی دے شی رب دیو غاری و طلب و پیو دین کی ای با اختلاف کون کی بید آغانا چی مہربانی ہو که رب دی پی اگا با حق میں اختلاف با ختم کی نور با اختلاف کی ولی ذالک خلقہم دے از میخ دی امتحان اللہ پیدا کری دی ار یو بوی دری او یا پیر قیب جوڑی گی پیغمبر السلام بید لی ار طولی با دو زخل دی اللہ واحدا بید یوینا نو فرقہ ناجیہ بیوائی نو دا ایک نور زمیدان تراجی کی اگر فرقہ ناجیہ دا زمیدان زمان دا لالا نو بلوی زمان دا لالا نو بلوی زمان دا لالا قد یعنی دا تاوی چیز مونگا فرقہ تبا دا کدائی دان تاوی خپری بدیا کار کرنا نو بریلیان دان تاوی چیز مونگا دا فرقہ آگا جہنم لچی بدیا آگا دا ادری ہویا ہوکے نا اگوی زمونگ دا صحیح دا بل طرف تا منکرین دا حدیثو وی چیز مونگا دا تبا دا اگا نوی دا دا سوی نور را واقلا طولوی ان ناجیا ناجیا فرقہ زمان دا او زبا غیر ازم و تمت لذالک خلقهم نم دغا گر پر اختلاف را اللہ پیدا کردی امتحان لا فیصلہ شوی دا جاو جہنم بڑا کوم و کل لکا من انباء الرسل حالی او قومونو نا دا بیان کمنگا تا تا من انباء الرسل خبرونا دلی گرد اللہ دمری چی مضبوط کمنگا پا دی بان درستا ویلی مزتا تاریخ ستوی ذکر دا واقعاتو او بیا پاگی کی ترتیب دا پار دا نتیجی آغستلو نتیجی تن ناخلی او واقعات بیانه دیتا بسوی قصی قصه گو او چی واقعاتو کی ترتیب نتیجی تن واخلی نو دیتا وی فلسفی مورخ مورخ فلسفی پا مورخینو کی فلسفی مورخ ابن خلدون تیر شده دا اغا مقدمه پا اصول دا تاریخ کی بے مثل کتاب دے دو دنیا پا ہر عجبہ کی داغی ترجمہ شیدہ نو یو تاریخ قصی دی یو دا قصو نتیجہ دا ولی لالا ولی کامیاب شو اولی رک شو احالاتو کی انقلاب ولی راغی داغی دا اسباب دی دا اسباب زن کی پیدا کا سل دا قصو بینو لزورت شب قصو نو قرآنم دا ہوئی دا خبرونو ناشنا دا خبرونو لگلو نامی بیان میکرتا دا چی بیان مضبوطو مانگ پاگی بانی دل دی استازلو پک لکشی را غیتا تا پدی کی پدی کتاب کی پدی سورت کی قرآن کی الحق و پورا بیان پند و نصیحت و ذکر للمؤمنین نصیحت دا پار دا ایمان والا دا نو واقع و گورا دا سی دا نور احالت پدانو گورا وایا چی ایمانی شتے کوئی تا جکوئی علا مکانت کم ہود وی سا کوئی کوئی نوئی کئی نو علیہ السلام چی سا کوئی شوئی نوئی کئی ہر پیغمبر شعیب علیہ السلام چی سا کوئی نوئی کئی رسول علیہ السلام تی توم وای چی سا کوئی شوئی کئی انا منتظرون انتظار کرنے منگو میں انتظار کرنے ان کی دے اللہ دے غیب دا اسمانون و دزمکی عالم الغیب اللہ اللہ طرف تو بگردوی شکتول ماماری لا یکون فی صدر کا حرج من خلاصہ صورت ذکر کرنے دے صورت مقصد تو عبادت دا اللہ حق غیب وانے اللہ پوئیگی او لا یکون فی صدر کا حرج ادا شاہتا انکا علا بینا طلو راجی کر کہ للہ غیب السماوات والارض غیب دا اسمانون عزوز مکیو اللہ سخدین بلچہ سخا دویو مسئلہ الیہ یرجعو الامر کلو فیصلتو یہ فیصلتو لی اللہ طرف تگردو لیشی لا یکن فی صدرک حرج منو چیدہ اللہ مخل دی لا یکن فی صدرک حرج منو سنکی استا تنگ شاہدین پیدا نشی درم مسئلہ فعبدہو خاد داغا وکم منا زان اس پار پا اللہ بانی انکا علا بینا زان پا اللہ اس پارا تسخد علی صاحب ورخطا ورخطا کی ندی رب دینا خبر ادا چنا چتا سوئی کوائی سلور مسئلی پا صورت کی شپگ واقعات پاگی مرتب ادو اللہ چون دا اصل مسئلی دا پارا شفاعت نشی کولے ولی نشی کولے عالم الغیب ندی نوچی ندی فعبود ہو عبادت دا اللہ کا امتیازات ہی یوتی کل دی فضل فضل دیم لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک سورتی کاف کم دیتا نزیر ازی درم فاتو بی عشر صور سرورم ارادات تقام دنو حلی السلام پینزو ضربی ورکڑی دی ما نراک تباکا اللہ لدین و مرازلونا بعد یر رک او داشتا اللہ بشرم مثلنا او دا شنور پینزه لزامونه پیره گولی دی پینزه ممتیه وصنع الفل فاگم کلما مر علیه ملو من قومی سخیرو من معذب رون شیرون چه دا سره لگیاده خود سچل دی دوبره انتظامات پا آخر که رکری یا ویز پیغمبر ما اپا اللہ اعتماد توکل اده دوبره انتظامات کی خو معلومی گی دا چه سخت خطر روانه دا غرون دی توکی که پوری او بیا بسم اللہ مجرحا و مرساہ وم اتم دا مشرک و دا بیدین اسباب نظر پا اسباب ہوئی سآوی لا جبل نہم انہو لیس من اہل الاخوت و اخوت الدین لا اخوت النصب رشتہ خود دین دا نصب ندا دا ابراہیم علیہ السلام رشتہ دا ازار سر ختم ہوا دو نو علیہ السلام رشتہ دا خبول جی سر ختم دا لیسا من آلی او تے صرف دے دوینی رشتے تا رشتہ وائی لسم و جاو قومو جوہ رہونے لے نظر نہ لگی یاولس مالنا فی بنات کمن حق دا قوم اگا بی باکی ادا قوم اگا حد ادا قوم اگا مجاہرہ پسی اباندی اس دق حالت تے ڈاگ پر ڈاگ بائی ناروا وی ناروا کی شرم حیا نشتری دولس لو ان لی بکم قوا اجز دلوت علیہ السلام دیارلس لا یلتفت منکم احد پیغمبر علیہ السلام رحم اللہ لوتا لقد کان یعوی الى رکن شدید قومیت نو دلوت علیہ السلام نا پس علیمان وی اللہ پا غیر قوم کی پیغمبر نہ دے لے گلے غیر قوم کی ذکر چھ پا خپل قوم کی نو کافری خود سوک با پی غیرت کی اچھ پا غیر قوم کی نو آگو پی آگا غیرتم نہ کی لوت علیہ السلام ذکر ہوئی لیت علی بکم قوة او آوی لا رکن شدید دیار لس لا یلتفت منکم احادن دو گناہ زیتا مگورا دو اسیان زیتا مگورا دو عذاب زیتا مگورا سورہ حجر کیم داوی رسول اللہ علیہ السلام پا دیغار تیرے دو ویچے تیرے گئے پینو پا جڑا بانے سرکتا دا سنی چه عذاب دا اللہ رش بیر تمو گو رای ات اولس